smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dwa dni po zamachu Donald Trump jest na konwencji republikanów w Milwaukee. Dostanie formalnie prezydencką nominację. 5 ofiar wypadków drogowych i 3 utonięcia. Służby podały raport z wakacyjnej niedzieli. Białoruscy opozycjoniści ostrzegają, Rosja może przygotowywać prowokacje na granicach Polski. W Milwaukee rusza dziś konwencja krajowa Partii Republikańskiej, na której Donald Trump zostanie formalnie wybrany na kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konwencja potrwa 4 dni. Już wczoraj do Milwaukee przyjechał Donald Trump, który krótko po nieudanym zamachu na jego życie zapowiedział, że wygłosi przemówienie. Eksperci w Polskim Radiu mówili, że atak na Trumpa zmobilizuje wyborców republikanów, którzy nie byli do tej pory przekonani, by oddać na niego głos. Według Mateusza Piotrowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dla części prawicowych wyborców to wydarzenie świadczy o słabości Stanów Zjednoczonych. Ameryka jednak jest w ich ocenie w kiepskim miejscu, jeżeli organizacyjnie i społecznie, jeżeli można na byłego prezydenta i kandydata na prezydenta przeprowadzić atak prawie że skuteczny, no skuteczny w sensie dosięgnięcia prezydenta, dosięgnięcia celu kulą z odcinka 160 metrów, no to jest to jednak problem i to może ich motywować do tego, żeby w listopadzie oddać głos. Donald Trump został postrzelony w ucho podczas przemówienia w Butler w stanie Pensylwania. Zginął jeden z uczestników wiecu, 2 kolejne osoby zostały poważnie ranne. Napastnik został zastrzelony. Polityczne spory należy rozstrzygać przy urnie wyborczej, a nie za pomocą pocisków, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W orędziu wygłoszonym do Amerykanów po ataku na Donalda Trumpa wezwał do ostudzenia debaty i kroków wstecz przy kontrastowaniu wizji politycznych. Wierzę, że polityka powinna być areną pokojowej debaty, w której należy dążyć do sprawiedliwości przy podejmowaniu decyzji. Kierując się deklaracją niepodległości i naszą konstytucją, opowiadamy się za Ameryką nie ekstremizmu i wściekłości, ale przyzwoitości i łaski. Joe Biden zapowiedział też, że teraz najważniejszy cel dla Amerykanów to jedność. W serwisie Policyjne Statystyki tylko wczoraj doszło do 5 wypadków, w których zginęło 5 osób. Wśród ofiar jest kierowca samochodu, motocyklista, rowerzysta i 2 pasażerów, między innymi 9-letnia dziewczynka. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o 3 utonięciach. Od początku kwietnia utonęło w Polsce niemal 150 osób. Rosja może przygotowywać prowokacje na granicach Polski, ostrzegają białoruscy opozycjoniści. Część ekspertów nie wyklucza, że mogą to być informacje spreparowane przez kremlowską propagandę, aby zdestabilizować sytuację na granicach Rosji i Białorusi z państwami NATO. Według jednych źródeł Rosja ściąga około 40 tysięcy, według innych aż 60 tysięcy migrantów. Wśród nich mają być osoby związane z Hamasem. Część z nich ma zostać wysłana na polsko-białoruską granicę, aby tam organizować próby nielegalnego przedarcia się do Polski. Już wcześniej funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej potwierdzali Polskiemu Radiu, że za atakami emigrantów na granicę stoją białoruskie służby. No cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No, służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje. Sekretarz Swietłany Cichanouskiej, Franek Wiaczorka, powiedział Polskiemu Radiu, że Rosji zależy na odciągnięciu uwagi zachodnich państw od Ukrainy, aby doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO ograniczą pomoc dla Kijowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec nagłówki niemieckich mediów po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii w piłkarskich mistrzostwach Europy. La Furia Roja, jak wiadomo, wygrała z Anglią 2-1, a gazety przejrzał nasz korespondent Adam Górczewski. O mistrzach i rekordzistach krzyczy Frankfurt Allgemeine. Hiszpanie zdobyli 4 tytuł mistrza kontynentu i zostali samodzielnym liderem pod tym względem. Z 3 mistrzostwami Europy pozostają pokonani w ćwierćfinale właśnie przez piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego, Niemcy. Łatwiej wymienić, kto nie pisze o tym, że Anglia wciąż nie ma tytułu w Europie, a na jakikolwiek trofeum poczeka przynajmniej do 2026 roku, kiedy minie 60 lat od wygrania mundialu. Kicker wskazuje, że na zwycięstwo Hiszpanii z Anglią najbardziej zapracowali Oyarzabal, który jako joker zdobył w końcówce gola na 2-1, i Dani Olmo, który wybijając piłkę z linii bramkowej wybił Brytyjczykom myśli o triumfie. Bild pokazuje zdjęcia, na których zespół świętuje nie tylko z pucharem, ale też w towarzystwie króla Filipa i księżniczki Zofii. Süddeutsche Zeitung obwieszcza natomiast kolejne złote pokolenie Hiszpanów, wskazując m.in. Jamala, który w sobotę skończył 17 lat, i Williamsa, który dzień wcześniej obchodził 22 urodziny. Nie tylko przed nimi, dużo tytułów do zdobycia. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, ale miejscami na północy i Podkarpaciu może się chmurzyć. I tam może też przelotnie padać, lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem. Najchłodniej nad morzem 19 stopni, na Podlasiu 23, w centrum 29, na Podkarpaciu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. Witamy serdecznie w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Jest, tak jak wspomniałem, 6 po 10, a witają się z Państwem Maciej Załęcki, który zasiada za konsoletą. Nad wszystkim czuwa Michał Kowarski. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Do południa w tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć. Z nami teraz na start Pet Shop Boys. I'm Alfie. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier while all the airports clip a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. To Pet Shop Boys, którzy nie tak dawno temu przecież w Polsce występowali. 9 po 10 na zegarach. Już za chwilę w studiu na Trójki pojawi się Grażyna Torbicka, z którą porozmawiamy o kolejnej, 18 już edycji festiwalu Dwa Brzegi. Tymczasem jednak Daria ze Śląska z nowością, ponieważ wprawdzie utwór, którego teraz wysłuchamy, czyli Co tam jak się masz, pojawił się na ostatniej płycie, ale to jest wersja live. Nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jest. Jesteś pewien, zawsze jesteś za, a ja bez przerwy. się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łapca rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Daria Zaśląska w wersji na żywo. Nagranie Co tam, jak się masz, które oczywiście na płycie ostatniej się znalazło. Na południu bez zmian. Taki tytuł nosi ta płyta. A na zegarach 12 po 10. Sponsorem audycji jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A w studiu Trójki już Grażyna Torbicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Grażyno, jak się pani miewa? Upały co prawda doskwierają, ale widzę, że pani bardzo szeroki uśmiech ma na twarzy. No, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ wraz z moim zespołem zamknęliśmy już cały program. Dzisiaj na naszej stronie festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi można się z nim zapoznać, ze wszystkimi szczegółami. No więc cieszę się, że kolejny etap przygotowań mamy za sobą i czekamy 27 lipca na naszych widzów w Kazimierzu Dolnym. Przed nami 18. już edycja festiwalu Dwa Brzegi, w tym roku terminowo konkurującego z Igrzyskami Olimpijskimi, ale jak zawsze zainteresowanie jest ogromne. No i pytanie, ponieważ przez te kilka dni Kazimierz Dolny będzie stolicą filmową Polski, oczywiście jak co roku. Filmy fabularne, dokumentalne, animowane, to wszystko można na Dwóch Brzegach zobaczyć. Pytanie, co wiemy na tę chwilę na temat planów programu i tak dalej. Wiemy wszystko. Zapraszam, jak mówię, na naszą stronę internetową. Mamy nasze stałe sekcje Świat pod namiotem. To jest sekcja, w której pokazujemy najnowsze produkcje. I tu cieszę się bardzo, że udało nam się pozyskać rzeczywiście bardzo dobre filmy z tych największych festiwali. Czyli filmy na przykład mamy aż 15 pozycji, 15 tytułów, które swoją światową premierę miały w maju na festiwalu kaneńskim. A teraz nasi widzowie w Kazimierzu Dolnym festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi będą je mogli zobaczyć. Mamy zwycięskie filmy z Berlina, z Wenecji, ale mamy też bardzo ciekawe retrospektywy, bo retrospektywa zagraniczna to jest prezentacja twórczości Josepha Lozeya. tytuł tej retrospektywy brzmi Amerykanin w Europie, bo on rzeczywiście musiał, no można powiedzieć, wyemigrować, opuścić Stany Zjednoczone, bo wpisany był na czarną listę Hollywood i zaczął taką tułaczkę po Europie, a potem spotkał Harolda Pintera, znakomitego pisarza, dramatopisarza, i te najlepsze filmy w twórczości Josepha Losea to są właśnie we współpracy z Haroldem Pinterem. Także pokażemy zarówno film Posłaniec, jak i Wypadek. Filmy, które gorąco polecam, dlatego że rzadkie okazje, żeby zobaczyć to dawne kino, a w rolach głównych na przykład Dirk Bogart w kilku filmach Losea, żeby zobaczyć je na dużym ekranie w takiej dobrej formie i odrestaurowane, jak my je pokazujemy. Retrospektywa Doroty Kędzierzawskiej otwiera tę retrospektywę film Sny pełne dymu i naszym gościem specjalnym, z czego bardzo się cieszę, podczas tej uroczystości otwarcia będzie Krzysztof Globisz, oprócz oczywiście Doroty Kędzierzawskiej, ale także Żanety Łabuckiej, aktorki, która w tym filmie zagrała. A Jadwiga Jankowska-Cieślak w niedzielę rano, 28 lipca, otworzy retrospektywę aktorską w naszym cyklu I Bóg stworzył aktorkę. I to będzie film Inne spojrzenie Karoli Mak, bo przypomnijmy, bo zawsze warto to przypominać, Jadwiga Jankowska-Cieślak jest pierwszą polską aktorką, która otrzymała Złotą Palmę w Cannes za kreację właśnie w filmie Inne spojrzenie. Także jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mamy też we współpracy z Mennicą Polską w Monetę, która swoją premierę, monetę dedykowaną Witoldowi Gombrowiczowi, a premiera tej monety będzie właśnie na Dwóch Brzegach, ale towarzyszyć temu będzie przede wszystkim pokaz filmu Powrót, dokumentalnego filmu, który zrealizował Andrzej Wolski, zrealizował go w Vence we Francji, a Andrzej Seweryn czyta dzienniki Gombrowicza i po tym filmie zapraszamy na, mam nadzieję, bardzo ciekawą debatę, brzmi groźnie, ale będzie to, myślę, spotkanie pełne ciekawych spostrzeżeń, refleksji, bo mamy świetnych gości. Z Włoch przyjeżdża Francesco Cataluccio, który pięknie o Gombrowiczu potrafi opowiadać. Przyjeżdża do nas autor filmu Andrzej Wolski, pani Anna Spulna z Muzeum Gombrowicza. Będziemy opowiadać właśnie o tych emigracjach artystycznych, których doznał i przeżył wiele Witold Gombrowicz. I to nie będzie ostatnie słowo na temat Witolda Gombrowicza w tym programie, bo przypomnę, że dziś jeszcze nasz cykl cotygodniowy, czyli Poniedziałek Ja, ale to jeszcze Państwu opowiemy. Tymczasem natomiast ja muszę się odnieść do tytułu filmu, o którym Pani wspomniała przed momentem, filmu dokumentalnego Powrót, bo z kolei ja z Dwoma Brzegami mam takie wspomnienie, to był 2018 rok i wtedy też film Powrót, tylko inny Powrót, ten z Sandrą Drzymalską w roli głównej, film Magdaleny Łazarkiewicz zobaczyłem, pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobił, więc to jest też taki czas wielu odkryć filmowych, które mam nadzieję Państwo będą mieli okazję teraz zobaczyć przez te kilka dni. Ja też mam taką nadzieję, bo siła każdego festiwalu i naszych spotkań z filmem polega właśnie na tych niespodziankach, na tym czymś, co nas zaskakuje. A ponieważ mamy rzeczywiście bardzo dużo filmów, które nasza publiczność będzie miała okazję zobaczyć po raz pierwszy, bo to są nowe zupełnie produkcje z całego świata, to już cieszę się na te rozmowy z naszymi widzami i z naszymi gośćmi również i na te spotkania artystów i widzów, bo to są te dwa brzegi i to jest to, co najbardziej nas na tym festiwalu cieszy. Czyli filmy najróżniejsze, odkrycia filmowe, ale też spotkania z reżyserami, reżyserkami, rozmowy wszelakie, koncerty i tak dalej. Mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Co możemy powiedzieć o tym, co będzie działo się obok, w cudzysłowie, obok filmu podczas... Tak, bo to jest, wszystko się uzupełnia. To trzeba o tym pamiętać, że to jak odbieramy dzieło filmowe, zależy również od tego, jak szerokie są nasze zainteresowania, co wiemy o muzyce, co wiemy o plastyce, o fotografii, fotografii. To wszystko składa się na sztukę filmową i tego wszystkiego możemy posmakować na dwóch brzegach, ale powracają na nasz festiwal, na szczęście powracają koncerty. I oprócz codziennych koncertów na rynku, które będą się odbywały zawsze o godzinie 18, które gorąco polecam, mamy też koncerty na zamku. I to są koncerty tak świetnych wykonawców, jak zespół wokalny Fantastyczne Kobiety, Laboratorium Pieśni. Potem mamy Maję Kleszcz w poniedziałek 29 z koncertem Blues. A 30, czyli w środę, Fado. Tak, Fado bardzo w wykonaniu Bastarda i João de Sousa. A na zamknięcie niejako właśnie 3 sierpnia w sobotę na zamku wielki koncert Big Bandu Uniwersytetu Fryderyka Chopina pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, a wokalistką tego koncertu jest Monika Bożym, a bohaterem muzycznym Wasowski. Koncert zatytułowany Nie tylko Wasowski. Myślę, że będzie bardzo pięknym przeżyciem dla naszych widzów. Zachęcamy do tego, żeby Państwo wybrali się na stronę Festiwalu Dwa Brzegi, sprawdzili program i oczywiście wybrali się do Kazimierza Dolnego już niebawem. Grażyna Torbicka była z nami dziś na antenie Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję i zapraszam do Kazimierza. 27 lipca startujemy. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Na zegarach 10:20 powracamy do muzyki. U nas The Dandy Warhols to jest nagranie. Nagranie zatytułowane You Were The Last High. Ja przypominam, że można do nas pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. When you were the last.

Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. A za co najbardziej kochacie lato? Za leżenie w hamaku! Za wycieczki rowerowe! Za pikniki! Czyli jak lato, to... Allegro Your Season! Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 10:30. Piknik naukowy. Jak co poniedziałek spotykamy się o tej porze z Moniką Suszek, która tym razem zajmie się obiecującym urządzeniem, które można w przyszłości i może nam w przyszłości zagwarantować niezależność energetyczną. Wyobraźmy sobie, że możemy wytwarzać samemu energię elektryczną i ciepło na własne potrzeby i nie musimy już polegać na sieci elektroenergetycznej. Brzmi niewiarygodnie, a jednak są szanse, by taki scenariusz się ziścił. Nad prototypem takiego urządzenia pracuje zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wśród nich są doktor habilitowany Łukasz Szabłowski oraz pomysłodawca doktor Olaf Dybiński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jak sami przekonują? Takie urządzenie ma się cechować cichą pracą, łatwą obsługą i większą sprawnością wytwarzania energii. Pod przewodnictwem profesora Jarosława Milewskiego, razem właśnie tutaj z kolegami, doktorem habilitowanym inżynierem Arkadiuszem Szczęśniakiem oraz Aleksandrem Martinczykiem i Pawłem Szugajewem. Pracujemy właśnie nad tymi technologiami wodorowymi. Takie urządzenie będzie się cechować stabilnością dostaw energii, będzie mogło pracować autonomicznie, czyli zapewni nam możliwość odłączenia się od sieci elektroenergetycznej i potencjalnie będzie można w nim wykorzystywać różne paliwa syntetyczne, jak i biopaliwa, może nawet wytwarzane również metodami domowymi. Ma to być prototyp jednostki kogeneracyjnej, czyli wytwarzającej równocześnie lub w ramach jednego procesu technologicznego energię elektryczną i ciepło. Takie urządzenie w przyszłości byłoby możliwe do montażu na przykład w domkach jednorodzinnych. Na razie oczywiście to jest w fazie budowy i projektowania, no ale chodzi o to, żeby właśnie taki prosument, czyli producent i konsument jednocześnie energii elektrycznej mógł sobie produkować ją na własne potrzeby. Czyli jednym słowem po to, żebyśmy byli samowystarczalni trochę. Tak, chodzi o to, żebyśmy byli samowystarczalni i mieli możliwość wykorzystania paliw, które lada chwila będą dostępne na każdej stacji benzynowej, które będą albo paliwami syntetycznymi, albo biopaliwami. Co jest ogromną zaletą w porównaniu do czystego wodoru, ponieważ obecnie świat zmierza w kierunku technologii wodorowych, natomiast wodór niesie za sobą wiele wyzwań pod względem infrastruktury, magazynowania i transportu tego wodoru. Natomiast naszą propozycją jest wykorzystanie paliw ciekłych, które w pewnym sensie wiążą ten wodór wytworzony z elektrolizy oraz dwutlenku węgla wychwyconego ze spalin i pozwalają przechować go w takiej jakby dużo łatwiejszej do magazynowania formie, czyli po prostu w postaci ciekłych alkoholi, które w warunkach normalnych mają znacznie większą gęstość energii niż wodór w postaci lotnej. I nie trzeba wydawać miliardów euro na opracowywanie infrastruktury wodorowej, a można te paliwa przechowywać po prostu w kanistrach, czy butelkach, czy zbiornikach, czy cysternach. Urządzenie będzie miało potencjał, by zaspokoić potrzeby energetyczne zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a gabarytowo zajmie tyle miejsca, ile pralka. Docelowo również chcielibyśmy, żeby takie urządzenie to było typowe urządzenie AGD, czy typowe urządzenie, które będzie można zmieścić w kotłowni, tak jak obecnie montuje się pompy ciepła, czy kotły gazowe, czy jakieś tam inne kotły na pelet. Więc chcielibyśmy, żeby to wszystko mieściło się w wymiarach wielkości powiedzmy pralki, czy pralki i suszarki. I zaletą też tego urządzenia jest to, że ono w ogóle nie wytwarza dźwięku, ani żadnych wibracji podczas pracy. Wstępne obliczenia wykazują, że żeby zasilić taki jednorodzinny dom przez miesiąc naszym urządzeniem, będzie trzeba dostarczyć około 50 do 60 kg metanolu lub etanolu do zbiornika paliwowego. Zakładamy, że w ciągu kilku lat paliwa syntetyczne wytworzone właśnie z wychwyconego dwutlenku węgla i z wodoru powstałego z elektrolizy z odnawialnych źródeł energii. W ciągu kilku lat te paliwa powinny być w miarę powszechnie dostępne na stacjach benzynowych. Ewentualnie będą to biopaliwa, ponieważ już większość Ameryki Południowej i Ameryka Północna ma na stacjach benzynowych dostępne biopaliwa złożone głównie z bioetanolu. No i pewnie Europa pójdzie również w tym samym kierunku, więc de facto eksploatacja takiego urządzenia MCEFC powinna ograniczać się do tego, żeby raz w miesiącu pojechać na stację benzynową i zatankować sobie 50-60 litrów czy kilogramów tego alkoholu, bioalkoholu lub alkoholu syntetycznego. Czy nowy wynalazek zastąpi panele i pompy ciepła? Na razie nie wiadomo. Pomimo obiecujących wyników, projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, ale naukowcy zakładają, że w ciągu 2-3 lat uda im się zbudować w laboratorium działające urządzenie, które będzie bezpiecznie wprowadzało energię elektryczną do sieci i jednocześnie oddawało ciepło. Mogą się pojawić jakieś skojarzenia z agregatem prądotwórczym, ale to w przeciwieństwie do agregatu właśnie będzie ciche urządzenie i nie będzie generowało zanieczyszczeń. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi rozmawiała Monika Suszek. A kolejny piknik naukowy już w czwartek o stałej porze, czyli o 10.30 oczywiście. On the wall, and it's in between. 20 minut pozostaje do 11. Dobrego dnia, Małopopolskie Radio.pl. Państwo korzystają z tego adresu mailowego, żeby pisać do nas oczywiście, ale też pytać o zaproszenia na środowy koncert, czyli koncert Roberta Cichego i Przyjaciół. To będzie premiera płyty Spacer po Warszawie. Płyty, która oczywiście studyjnie już się ukazała w miniony piątek, ale będzie można ją usłyszeć właśnie w studiu muzycznym Trójki, studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę środę. Pytania pojawiają się na skrzynce Dobrego Dnia. Ja przypominam, że jeszcze dziś będzie można od nas takie zaproszenie dostać, więc proszę czuwać, ponieważ pojawi się przynajmniej jeden utwór z tej płyty i wtedy będzie można do nas napisać z pytaniem o to, czy jeszcze jakieś miejsca się znajdą. A znajdą się, mam takie informacje potwierdzone już na 100%. 41 po 10 na zegarach. Już za kilka chwil o fajnych filmach porozmawiamy z Ryszardem Jaźwińskim jak zwykle, ale najpierw coś z nowości muzycznych, to Wonder Horse i nagranie Silver, na które można też głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pull me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I killed some pretty people in the hollow of my heart. Spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own. These empty na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów znaleźć można zestaw do głosowania na naszą listę przebojów. Właśnie Pierwsza Trójka w każdy piątek po 19 do 22. Zapraszamy i zachęcamy do oddawania głosów. A tymczasem kwadrans do 11. Fajny film. Trwa Trwa 17. już edycja Festiwalu Filmowego Kinoletnie Sopot Zakopane i potrwa jeszcze do końca sierpnia. A dodatkowo można wziąć udział w nieodpłatnych projektach filmowych, także w Giżycku. Na jutro organizatorzy zaplanowali specjalne filmowe wydarzenie i o tym z Pawłem Adamskim, czyli pomysłodawcą festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To się chyba nie zmieniło. Jeden z najdłuższych, albo właściwie najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy. Tak, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy BNP Paribas Kinoletnie Sopot Zakopane, czyli 62 dni filmowych emocji bezpłatnych w najpiękniejszych polskich kurortach, czyli Morze, Góry i uwaga również Mazury, bo tu czyli jesteśmy Giżycko. We wszystkie wtorki i środy wakacji w Giżycku. Formuła przepięknych naszych projekcji filmowych na sopockim Molo i przy zakopiańskich Krupówkach jest, no właściwie można powiedzieć, na tyle sprawdzona, jest to taki sprawdzony sposób na spędzanie wakacji, czyli oglądamy filmy z widokiem na zachód słońca nad klifem w Orłowie, albo patrzymy na Giewont i oglądamy filmy w Zakopanem. Miasta partnerskie, 62 dni, ale co niesamowitego w tym roku, żaden film się nie powtarza, czyli naprawdę każdy wieczór w ramach festiwalu jest wyjątkowy i zupełnie inny. I zupełnie inny dzięki temu, że jest taki właśnie wyjątkowy repertuar. No ale już trochę tych dni macie za sobą, bo już część wakacji za nami. Spora pierwsze jeszcze dwa tygodnie. Tak, tak, spora jeszcze i ta większa ciągle przed nami, więc i tych projekcji filmowych nie zabraknie. Natomiast coś specjalnego na festiwalu szykuje się już jutro. Tak, to prawda. Już jutro w Sopocie wręczamy nagrodę festiwalu, Diamentowy Klaps Filmowy. Co roku to wyróżnienie otrzymuje naprzemiennie aktor lub aktorka za wnoszenie do kina takiego pozytywnego przesłania. Czyli zawsze aktor, ale w jednym roku jest to kobieta, w drugim mężczyzna. Taką macie zasadę, tak? Żeby mamy, było porówno. Tak, mamą zasadę. Taką w zeszłym roku laureatem Diamentowego Klapsa Filmowego był Tomasz Kot. No to nie trudno się domyślić, że w tym roku aktorka. No właśnie. Tak, także ale gorąco z wszystkich serdecznie zapraszam. Jeszcze nie możesz zdradzić, kto to. Na Sopockie Molo, gdzie wspaniała osobowość filmowa i teatralna, ale muszę powiedzieć też, że ostatnio pisarka również i też na podstawie jednej z jej książek powstał właśnie wyjątkowy serial. No to już mamy sporo podpowiedzi, ale ciągle tajemnica jednak będzie rozwiązana jutro na Sopockie Molo. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie dużo przyjaciół festiwalu, dużo gwiazd filmowych. Będzie można z nimi wszystkimi porozmawiać, spotkać, wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. My jesteśmy już po inauguracji w Zakopanem. Była inauguracja w Giżycku. Oczywiście projekcje już trwają 2 tygodni w Sopocie, ale przyszedł czas na wręczenie nagrody festiwalowej i to już właśnie jutro wieczorem 21:30 Molo w Sopocie. Czyli w tym momencie, kiedy już powoli zachodzi słońce, bo ciągle jeszcze ten dzień mamy wydłużony. Magiczny moment tak zwany. Magic no moment zachodzącego słońca, także tak. Ja mogę powiedzieć, że wszyscy nasi słuchacze, którzy obserwują nasz festiwal bądź wchodzą na stronę kinoletnie.pl, to już na pewno wiedzą, że jutro też jest projekcja filmu Pulp Fiction i my tu sobie pozwoliliśmy w tym roku na taką międzypokoleniową podróż filmową, czyli mamy filmy zarówno świeże, nowe, oczywiście w ramach dni tematycznych festiwalu prezentowane, a jutro właśnie w ramach dnia tematycznego festiwalu pod hasłem Wheel of Cinema prezentujemy film, który 30 lat temu, uwaga, to już tak, było 30 lat temu, Złota Palma w Cannes, Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino, także też taki, można powiedzieć, ku następnym pokoleniom prezentujemy wyjątkowe perełki kina światowego. No i tak będzie do końca sierpnia na pewno. Powiedzmy, gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych. Jak powiedziałeś, codziennie inny film, więc będzie w czym wybierać. No a poza tym wypoczywający w czasie wakacji w tych kurortach też się zmieniają. Tak, to staramy się co roku gusta naszych widzów zaspokoić w 100%. Nie jest to łatwe, jest to bardzo wysoko postawiona poprzeczka, wielkie wyzwanie. Także repertuar wyjątkowy jak co roku, tak jak wspominałem wcześniej, żaden film się nie powtarza, podzielony na wyjątkowe również dni tematyczne. Szukać go można na stronie bardzo prostej www.kinoletnie.pl, jak również na naszych, jak to się ładnie mówi, festiwalowych social mediach. Tam też będą wszystkie zapowiedzi spotkań z gwiazdami, oczywiście repertuaru, no i wszystkich atrakcji, które czekają, których jest bardzo dużo, bo i mamy i kawiarnię festiwalową w Sopocie, i miasteczko filmowe w Zakopanem. Także gorąco wszystkich zapraszam do odwiedzenia Sopotu, Zakopanego i Giżycka w te wakacje. Na pewno warto. Z organizatorem festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane Pawłem Adamskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my zachęcamy do tego, żeby oczywiście sprawdzać programy festiwali, o których mówimy. Wcześniej Dwa Brzegi, teraz Kinoletnie Sopot Zakopane. Bardzo filmowo w tej godzinie, a tylko 10 minut pozostaje do 11. Przed nami jeszcze trochę muzyki, na przykład takiej jak ta. JJS z ostatniej płyty, to nagranie zatytułowane Burning. Like a meteor, I glow, glow.